Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W ataku terrorystycznym w USA zginęło co najmniej 8 osób, a kilkanaście zostało rannych. Na początek połączymy się z naszym korespondentem za oceanem. Zwrotem kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie zajęła się komisja weryfikacyjna. To budynek, w którym mieszkała Joanna Brzeska. A za chwilę sprawdzimy też, jak kolej przygotowana jest na Wszystkich Świętych. 8 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych w ataku terrorystycznym w amerykańskim Nowym Jorku. Kierowca rozpędzonego samochodu wjechał w pieszych i rowerzystów. Mamy połączenie z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Markiem Wałkuskim. Witaj, Marku. Witam. Co do tej pory wiemy o tym, co wydarzyło się na Manhattanie? Wiemy, że o 15:05 rozpędzona ciężarówka wypożyczona w centrum handlowym w New Jersey wjechała na ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Hudson na południu Manhattanu. Kierowca przejechał kilkanaście przecznic, jadąc tą ścieżką rowerową, przejeżdżając po rowerzystach i pieszych. 6 osób zginęło na miejscu, 2 zmarły w szpitalu, 11 osób jest opatrywanych, jest rannych, przebywa w szpitalach, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na końcu tej drogi sprawca uderzył w szkolny autobus, wtedy wysiadł z samochodu, zaczął biegać z 2 pistoletami, które okazały się pistoletami atrapami. Zaczął biegać po ulicach Manhattanu. Wtedy został postrzelony przez policję w brzuch, aresztowany i przewieziony do szpitala. No właśnie, jeśli chodzi o samego sprawcę, co o nim wiadomo? Wiadomo, że ma 29 lat. Taką informację oficjalnie przekazały władze Nowego Jorku. Amerykańskie media przed chwilą dosłownie poinformowały, że nazywał się Saifulo Saipow. Pochodził z Uzbekistanu. Jest imigrantem, który w 2010 roku przybył do Stanów Zjednoczonych. To był z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Dziękuję za relację. Zwrot kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie. To był temat, jakim zajmowała się dzisiaj komisja weryfikacyjna od warszawskiej reprywatyzacji. Pod tym adresem mieszkała Jolanta Brzeska, która walczyła z czyścicielami kamienic, a której spalone ciało 6 lat temu znaleziono w Lesie Kabackim. Byłyśmy z Brzeską osaczane. Nam dawano do zrozumienia, że nasze życie jest kontrolowane, zeznała jedna z działaczek społecznych Ewa Andruszkiewicz. Szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki przywołał zeznania córki Jolanty Brzeskiej, Magdaleny. Zostanie jedno zdanie pani Brzeskiej, która powiedziała, że sędziowie zawsze stali po stronie handlarzy roszczeń. Myślę, że to jest puenta całego przesłuchania. Właśnie to pokazuje, jak działało polskie państwo. Przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji warszawskiej stawił się Marek M., właściciel kamienicy przy Nabielaka 9. Przejmował kamienicę, a lokatorów wyrzucał na bruk. Przed komisją nie chciał o tym mówić. Czy podnosił pan czynsze 100-200% po to, żeby zmusić lokatorów do eksmisji? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy prawdą jest to, że pan wraz z pomocnikami próbował wyważyć drzwi w mieszkaniu pani Jolanty Brzeskiej? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy prawdą jest to, że ma pan roszczenia, występuje pan jako strona, jako pełnomocnik lub jako kurator w stosunku do 48 nieruchomości w Warszawie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Członkowie komisji wnieśli o ukaranie Marka M. grzywną. A teraz ważne informacje dla osób wyjeżdżających pociągami na Wszystkich Świętych. Są dodatkowe miejsca w pociągach, mobilna informacja na dworcach i wzmocnione bezpieczeństwo. Gotowość kolei sprawdzał nasz reporter Aleksander Przoniak. Przewoźnicy nie zaplanowali dodatkowych pociągów, ale cały czas jest monitorowana sprzedaż biletów i w razie czego do regularnie kursujących składów zostaną podłączone dodatkowe wagony. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, na 12 największych dworcach w Polsce pojawią się tak zwani mobilni informatorzy. Oni będą służyć wsparciem, informacją, także wskazaniem pociągów, z których peronów odjeżdżają. Kolejarze apelują, by osoby podróżujące samochodami zachowały szczególną ostrożność na przejazdach. Mirosław Siemieniec podkreśla, że od tego często zależy nasze zdrowie i życie. Kolejarze apelują o to, żeby zachować się rozsądnie. Informacje o odjazdach i przyjazdach pociągów znajdują się na dworcach, na stronach internetowych przewoźników, a także na portalu pasażera Polskich Linii Kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Są nowe pozycje na liście leków refundowanych. Wykaz zaczyna obowiązywać od dzisiaj. Dopisano do niego 75 nowych pozycji. Pojawiły się leki dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Są też zmiany, jeśli chodzi o leki immunosupresyjne i przeciwwirusowe dla chorych po przeszczepie. Szczegóły można znaleźć na stronie resortu zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 9 w centrum i 12 na północnym zachodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na wschodzie. Możliwy deszcz i deszcze ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia na wschodzie do 3 w centrum, do 6 na zachodzie i 8 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zaraz wracam. Coltrane and Miles Davis, Dizzy Gillespie, this is a song for you. Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, and Robert Johnson, and Charlie Patton, the list goes on and on and on. Ma Rainey, Bessie Smith, and Memphis Minnie, Minnie Riperton, Sister Puma, Tammy Terrell, and Karen Carpenter, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, your memory still lives on in me. Always in my head, India Arie. Dobry wieczór Państwu, Artur Orzech przy mikrofonie. Dzisiaj pierwszy dzień listopada i wyświetlimy tę listę, którą wyśpiewała przed momentem India Arie, a także inni artyści się pojawią. Mało słów i mnóstwo fantastycznych muzycznych wspomnień. Jak słyszeliśmy, pierwszy na liście India Arie jest John Coltrane. We'll be right back. John, to musi być i Miles. pięknie można grać ciszą. Miles Davis in a Silent Way. Teraz trzy dziewczyny. Niezwykłe, fantastyczne, fenomenalne, niezapomniane i do dzisiaj są z nami. Billie, Natalie i Sarah. A tisket, a brown and yellow basket. Well, I wrote a letter to my mommy. On the way, I dropped it. I dropped it, I dropped it.

Holiday, Natalie Cole i Sarah Vaughan. Ja świadomie dzisiaj nie sięgam po tych artystów, którzy odeszli od nas w tym roku z dwóch powodów. To jeszcze za bardzo boli oraz z pewnością zrobią to inni. Yeah. Amy i Bob w naszym dzisiejszym szczególnym listopadowym spotkaniu. Nie znałem Grzegorza dobrze, ale wiem jedno. Miałem z nim trzy jakże istotne dla mnie rozmowy. Dwie w przelocie, jedną troszkę dłuższą. Wszystkie zapamiętam. Thank you.

What will I do? And it doesn't seem to matter.